Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Tirsdagens marked er skudt i gang, og blandt de danske aktier, der har vi regnskab fra Pandora, Jyske Bank og NKT. Den griber jeg her i studiet sammen med porteføljeforvalter Lars Persson, mens vi lidt senere får Søren Løntoft, aktieanalytiker i Sydbank, med på telefon til at kigge på dagens tal fra Ambu. Plus vi også svinger ham forbi Coloplast og Lundbæk, der skal til eksamen i morgen. Og så skal jeg altså heller ikke snyde for en update fra Tom Hårgaard i London, som vi får med på telefonen her sidst i programmet. Persson, dejligt at se dig. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg har en travl regnskabsdag foran os, men lad os lige tage det overordnede marked. I går der satte billeder sig fra Afghanistans hovedstad Kabul, sig, hvor jo Taliban har hejst deres flag. Det satte sig i investorerne, fik et lunken marked, og vi så også lidt søgning mod sikker havnvaluta som dollar, yen og de schweiziske frank. Fortsætter den stemning i dag, eller har vi en turnaround Tuesday? Nej, det har vi ikke. Det fik vi jo egentlig mandag. Altså det startede, som du selv siger, lidt skidt, men efterhånden, som markedet bevægede sig fremad, så rullede snebolden opad, og hvad hedder det nu? Vi fik faktisk plusser på de to gamle indeks, S&P 500 og Dow Jones, og så endte vi med et lille minus. Det var vel egentlig nok mest sådan en som Tesla og Nvidia, som var med til at trække lidt ned på det der tech-indeks sammen med et par andre, men altså både Apple, Microsoft, Google og Facebook, Netflix faktisk for den sags skyld også løftet sig, men som du siger, det var sådan lidt sikker havn, vi søgte over i. Hvis man tager verdenskortet for aktier på finvits.com og ser, hvad de største aktier, så var der over i healthcare, vi lige fik lidt løft, og vi fik defensiv forbrugeraktier, blandt andet sådan noget Coca-Cola, og så også en lille smule i de her kortholder, Visa, Master og PayPal. Så det var sådan, vi gik over i nogle af de der lidt almindelige, trygge forretningsområder, vi skal holde os beskyttet nu af vores portefølje. Så det var lidt det, vi gjorde i dag. Eller ellers kan vi sige, at det der foregår i Afghanistan, uanset hvor tragisk det er, så er det jo ikke en indiceret aktie-event. Men vi har også i forvejen travlt på aktiemarkedet med at tænke over spredning af deltavarianten COVID-19 og global vækst. Hvordan kommer den til at udfolde sig? Og så selvfølgelig også den amerikanske pengepolitik, der også driver lidt kispus med os, hvordan det kommer til at se ud fremadrettet. Mm. Hvad skal vi gøre i dag, Persson? Jamen altså, vi skal jo lige kigge på de regnskaber, der er væltet ind med en masse spændende regnskaber. Og skal vi åbne posen, siger jeg gnider mig i hænderne? Ja, så kan vi lige tage det dårligste regnskab, eller jeg vil egentlig ikke sige, det er noget dårligt, med NKT, som jeg selv har i porteføljen, får en lille spark over skinben, og det er på trods af, at de har fyldt ordre på. De startede året fantastisk. Ja, men det var også det. Altså, og nu skrev jeg om grønne aktier, der hænger lidt med mulen i går til Euroinvestor, så det kan man jo lige finde. Men det er en af de aktier, som jo er steget fuld firespring først i oktober til december sidste år fra 150 til 250. Og nu er den så kravlet op over 300, ligger den og falder 4% i dag. Stadig afkast på 16%. Altså, det er jo gået stærkt med de her grønne aktier, og vi kan jo bare kigge ud i verden. Jeg tror, det er kommet for at blive efter den her sommer, hvor vi alle sammen er ligesom, nu må der være. Nu tror jeg, der er få, uden at nævne navne, men jeg kender måske en enkelt, der stadigvæk er en lille smule klimaskeptiker ud, men ham lader vi lige ligge over for sig selv. Lad os hænge i studiet til næste gang. Yes. Så det er jo gået ret stærkt med de her grønne aktier, så at NKT falder 4% tilbage. Er noget, man kan leve med? Ja, så det er stadigvæk i opadgående trend, det ser stadigvæk positivt ud. Så jeg tænker, det er stadigvæk et sted, man skal være, så hold øje med det. Nordisk kabel og trådfabrik? Ja, god gammel, ja. Men nu er det jo sådan virkelig kablerne, vi taler om i gamle dage, hvor der også søm og skruer og alt muligt andre ting og sager. Det var jo et helt konglomerat, der hed det også holding. De har jo solgt meget af det fra. Jeg kan huske dengang, de solgte Giga fra, og der var nogen, der tjente rigtig mange penge på det til Intel, var det vist i mine unge dage. Men altså, nu er det altså de her kabler, og der er en fed ordrebog, og det skal man måske bare gnide sig selv i hænderne over, hvis man er NKT-aktionær. Men det har du jo indpriset, den ordrebog, der er dags dato, Lars Persson, når du er aktionær. Nu skal du selvfølgelig have legnet til at dykke ned i tallene, de er landet her til morgen. Mm. Den sætter sig en 3%, den ligger i din portefølje. Er der noget, der kan ændre ved det i forhold til, når du nu skal hjem og kigge tallene nærmere efter? Nej, ikke på den korte bane. Altså det jeg vil holde øje med det næste halvår, det er, at de stadigvæk er med på de store ordre. Altså sådan, og det, nu begynder ordrebogen jo at blive virkelig fyldt i den lange fremtid. Men det er jo det, man... Yes, den blader, de store blade. Så, men det skal vi jo. Altså det er jo det, man skal. Man skal jo ligesom blive ved med at holde fast i den her historie. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal til at opgradere med endnu flere fabrikker og sådan nogle ting og sager, om det kan betale sig. Der er jo også nogle konkurrenter rundt omkring, som kan man købe dem, kan man lægge dem sammen med dem, eller hvad kan man gøre? Ikke? Så det bliver lidt spændende at følge, og det er der, hvor jeg synes, der er noget spænding for NKT i fremtiden, men sådan er det. Så ja, jeg er ikke glad, mand. En anden, hvor jeg synes måske... Det kommer lidt bag på mig, at den egentlig falder. Jeg ved godt, at vi har fået kigget ned under motorhjelmen på mange af regnskaberne. Folk har været rigtig dygtige til at komme ud og fortælle, at opjustering og sådan noget, men det er Jyske Bank. Altså, det er jo et formidabelt regnskab, de har leveret. Altså, Hopte du i hovedet til mig, da jeg kom rundt om hjørnet her til morgen? Jamen, jeg har jo været meget... jeg har jo ikke været særlig pro-banker. Nej. Altså, så har jeg haft en bank, så havde det været Sparno og så videre. Men altså, de har jo virkelig fået vredet slanterne ud af Maren i kæret, var jeg lige vil sige, for at bruge et udtryk for Handelshøjskolen, da jeg gik der. Hvad hedder det nu? Det er utroligt, hvordan de har fået den maskine til. Det man skulle nærmest tro, det var sådan en sædelpresse, der har stået og kørt. Og det er jo, fordi de selv skriver, at vi har været sweet spot. Altså, vores verden er gået mere eller mindre videre. Boligmarkedet er gået videre, bilmarkedet er gået videre, og så har vi jo også siddet og trykket på det her sjove kapitalmarked, hvor vi har fået flere danskere, der handler, og så har vi også haft en låneomlægning. Så altså, for bankerne har det været what not to like. Altså, så skal man så købe banker stadigvæk? Jeg tror stadigvæk i de her halvår til måske et år frem, kan der godt være nogle sjove flere ting. Flere slanter hos Maren i kæret? Ja, som skal køres rundt i banken, og samtidig så er de jo dygtige til at skære, hvad hedder det nu, medarbejderstaben, sådan så at i og med det er os selv, der sidder bag skærmen og trykker på mange af knapperne, det har vi jo været igennem, og de skærer i, hvad hedder det nu, antallet af filialer rundt omkring, der er snart ikke flere tilbage, men og der er jo slet ikke nogen penge i mere, hvad hedder det nu, der er kun bare medarbejdere, der tøffer rundt og hygger og snakker med kunderne, hvis de overhovedet kommer ind. Der er en kaffeautomat i Jyske Bank i hvert fald. Ja, det er det. Så altså, der kan nok skrues en lille smule mere på det, men man skal i hvert fald, jer der har bankaktierne, og nu har allerede, der er jo nogen, der har tjent gode penge på det, der skal man måske sådan overveje, ja, er vi ved at være ved sidste time, men jeg kan jo høre, når jeg hører på alle aktiestrategerne, de spiller jo stadigvæk violinen med banker, forsikring, nu havde vi Nordea i går, og når vi hører alle de andre, så er det stadigvæk den violin, de spiller med finansaktier, så... Mm. Altså, men den violin vil du ikke sådan umiddelbart lige stramme op på? Altså nu er jeg jo ikke været, altså jeg synes, jeg har ikke været der, men skal man ligge på lur et sted, så tænker jeg sådan en som Almindelig Brand, når de nu har fået lavet deres aktietegning og sådan noget ting, aktien er jo fuldstændig bumpet tilbage, jamen så må man ikke håbe, de mister så mange. Altså udfordringen med Almindelig Brand har jo været, at de nogle gange har mistet nogle af kunderne, når de har fået sådan nogle store opkøb, så man må ikke håbe, at de mister Kodan-kunderne, men man kunne godt ligge på lur, når den aktietegning er forbi, og så lige skrabe lidt billige forsikringsaktier til sig. Og så tænker jeg, at over tid, så bliver den spændende. Nå, men altså, Jyske Bank, den falder lige her til morgen. Den var nede med, ja, lige omkring 2%, virker en smule. Det er jo fordi, markedet godt ved, nå, men det har vi vidst hele tiden, og så er der ikke så meget at hente der på den korte bane. Men det, ja, hvis man ikke har nogen bankaktier, så kan det jo godt være, at man lige skulle se, om der er nogle kontanter i ens portefølje, og så smide blandt andet efter en bank eller to i øjeblikket. Jeg er nødt til lige at hæve brillerne, for jeg kan se, at både NKT sætter sig lidt over 6%, Per, sådan ja, den her morgen. Ja, det er tosset-time. Altså, man skal ikke få morgenkaffen galt i halsen, tænker jeg. Og Ambu sætter sig også. Nu skal vi jo have Søren. Søren Løntoft kommer med til Ambu her lidt senere og går ned i den. Men altså, de kom jo med en nedjustering i begyndelsen af juli, så nu må vi se, hvad der er for nogle overraskelser, der ligger og venter der. Det er det. Men du har altså fladet for Jyske Bank. Flot ja, det, regnskab. Ja, og sådan banksektoren i det hele taget, hvis man ikke har været med. Altså, ikke købe all in på den, men man kunne godt holde lidt øje med den. Og så er det forsikring, som jo mange også spiller. Nu har der jo så været et par skybrud, men det er jo ikke sådan, at de har været ude og nedjustere på grund af det. Der har ikke været så mange. Der har selvfølgelig været nogle historier om fyldte kældre, men det er jo slet ikke, som vi så med Tyskland og Belgien, hvor biler skyllede væk i vejene, og ja, desværre der også var nogen, der druknede. Så det har været, det har været okay stadigvæk at være forsikringsselskab, og på den anden side, så har de jo også tjent meget mere på investeringer, end de har gjort hidtil. Man kan se, de fleste markeder jo op med rigtig godt gode procenter her, både det svenske, det danske, og faktisk også hele de amerikanske markeder er jo også steget rigtig godt, over 10%. Så på den måde har de også fået tjent penge til kassen, tænker jeg i hvert fald. Lad os suge hen til et andet regnskab derude her til morgen. Det er Pandora. Ja. Smukke-kontrollen, som også er ude med tal. Ja. Og de kom jo altså med en opjustering i starten af, det var august, ikke? Jo. Alexander Latchek ligger også fra her til morgen. Har du haft tid til at kigge på den der? Det ved jeg, du har. Ja, det har jeg. Den falder, den siver stadigvæk en lille smule lidt, ligesom vi så den lige efter, at de kom med meddelelsen, så var det jo ikke sådan, at aktien bullerede frem. Den er jo også bare, igen er det jo aktier, der bare har været speederen i bund, ligesom på autostradaen, når vi har ligget der i dem, der har været en tur forbi den i sommer. Altså et afkast på over 20% i år, og så har man den fra da corona startede, jamen så var vi lige omkring 200, og nu ligger vi 800. Altså, så man kan også lige sådan tænke, okay, nu der er stadigvæk nedlukninger, og selvfølgelig har de solgt virkelig meget i andet kvartal, så meget som de aldrig har gjort før, men der er jo også enkelte markeder, der sådan halter. Nogle af de modne markeder, blandt andet Tyskland, Frankrig, har det sådan lidt svært, hvorimod USA og Kina buller det ud af, og Italien går det faktisk også rigtig godt. Jeg nåede ikke lige at læse noget om det russiske marked, der mener egentlig, de skulle på vej ind. Det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig lige at... Du siger, at det kinesiske marked, det buller fremad, det varmer da meget lidt. Der er det der, hvor jeg har kigget lidt. Jamen, det er også det, og også at det amerikanske marked buller fremad, det er i hvert fald et sted, hvor der er stor omsætning jo, så det er jo hovedmarkedet, kan man sige, så at man er kommet godt tilbage der, det synes jeg er rigtig godt, positivt i hvert fald, så, så det der er, det er det modne marked, Tyskland og Frankrig, der er det åbenbart svært at få skruet op for festen, men det gør... Så skal vi vel fremadrettet holde øje med, der er selvfølgelig nedlukninger, den ligger og hænger over samtlige selskaber nu her, og Pandora lukker også nogle af deres konceptbutikker her i 2021, hvad er det, mellem 25 og 50 af deres flagstore-butikker, konceptbutikker kan man også kalde det, der har de jo næsten, hvad har de, 2700, tror jeg det var. Så er der vel også, der er nogle stigende råvarepriser, vi skal være opmærksom på. Sølvpriser, det ved jeg ikke, hvor meget eller er de dækket ind her? Ja, og så guld og sølv har jo faktisk hen over sommeren sådan, stoppet den stigende tendens, hvis man ser lige på guldprisen. Så er den faktisk i en periode handlet sådan mere eller mindre vandret, hvor der ikke var sket noget. Den toppede sådan i juni måned, hvor vi havde en lidt høj guldpris, men så var lige omkring under 1750, og nu råd op på 1790, men kigger vi på sølvprisen, så toppede den faktisk der i, var det også i maj-juni måned, i 28 dollar, og ligger nu 23, og der har vi slet ikke set den der bounce op, så altså en stigning, vi har ikke set den tilbagestigning der, så det er ikke det, der ligger og trigger. Det, der ligger og trigger, det er jo, at produktionen er ude i Thailand, og der har vi jo et problem, udfordring hedder det vel, at vi ikke er så vaccineret, så corona spreder sig i øjeblikket, så det kan komme til at være nogle fabrikslukninger, som jeg ser det i hvert fald. Og spørgsmålet er, om man kan få alle sine julevarer hjem igen. Hele den her container-snak. Altså, vi så jo fabrikslukninger i USA inden for kødindustrien, hvor at vi så lige pludselig måtte kigge ned i montren og sige, ikke hvad vi gerne vil have, men hvad kunne man få nogle steder? Og det er sådan lidt, det er måske ikke så godt, fordi hvis du gerne vil have de charms til den, og du ikke kan få dem, fordi de hænger ude på en båd ude i Atlanten, var jeg lige vil sige, det gør det vel ikke, men det er en disko sag. Eller sidder var... fast i en havn, der er lukket på grund af corona. Og ja, og det er jo som DSV var ude at sige, at det må endelig ikke ske, selvom nu, at, hvad hedder det nu, at det er ud fra Thailand, det kommer. Men lukker man Thailand ned, eller mere ned, som vi nu ser New Zealand og Australien gør, så har vi altså en udfordring med at få vores varer hjem fra Thailand, og så er det selvfølgelig en udfordring for Pandora. Hvis man ikke har nogen varer på hylderne at sælge, så kan man ikke... få den omsætningsvækst og fremgang, som man regner med. Det er logik for perlehøns. Ja, så fair nok. Altså, Pandora er gået lidt i salg i øjeblikket, og har man den ikke, så synes jeg ikke, at det er sådan, man behøver at kaste sig ind og købe den. Når den kommer ned omkring en, hvad skal den ned i, måske en 700, så finder den et godt støtteniveau for året, og det kunne være, at man måske skulle samle den op der. Jeg er skadevarer, jeg har den derhjemme i min aktieskuffe, så jeg er måske lidt mere bias, men man skal... Ja, man skal måske lige overveje lidt, om man behøves den i porteføljen. Har du været opmærksom på, nu er du, aktionær i Pandora. som jo historisk har været under short-angreb. Er det noget, du har i dit baghoved som aktionær, Per? Ja, nu har jeg ikke lige set den sidste short-opdatering fra Finanstilsynet, må jeg ærlig indrømme. Det er en af de steder flueben, jeg mangler i forbindelse med hjemkomsten for ferien. Men altså, de der short på det danske marked, det har ikke været sådan... Det har været sådan lidt op og lidt ned, ikke? Altså fordi, som Svendsen også nogle gange har været, hvor meget betyder de egentlig? Så meget for dig, kan jeg høre. Nej, og så har der selvfølgelig været lidt pres på Bavaria Nordic, for eksempel, hvor der har været short inden, og nogle af de andre er måske lidt mindre aktier, men lige på den korte bane, så har jeg ikke nærstuderet det. Men det kunne være, at jeg lige skulle bruge 5 minutter i dag på at se shortlisten for Finanstilsynet. Du skal ikke føle, at presset mig. Nej, det gør jeg heller ikke for juli måned. Men ja, lad os se, hvad der sker. Et stærkt regnskabsmorgen altså, og vi har været igennem Pandora og Jyske Bank. Vi vender tilbage til Ambu, det gør vi sammen med Søren Løntoft fra Sydbank her lidt senere. DFDS er også på banen. Ja, og det er jo den her transporthistorie, hvor det bare buller det ud af. Og den er jo stået lidt stille i forhold til de to transportvindere, DSV og Nordic, NTG Nordic. Så den har hængt lidt bagefter, kan man sige, så der kommer lidt fart på den i dag. Var den op med 3%, så jeg lige her, inden jeg lige prøver lige at fange en anden aktie. Så bare lige finde ud af, lige hvor jeg trykker her. Kender du det, når man skal både tale og trykke samtidig? Nej, det plejer at gå meget snilt for mig, egentlig, Persson. Sådan der. Den er op med 4% for morgenstunden af. Jamen, som sagt, så er det jo tossetime. Men kigger vi sådan... 3,79 kan man slippe for at få en enkelt aktie. Ja, altså, pas på igen. Jeg er bias, fordi jeg har den hjemme i min aktieskuffe, og den har klaret sig egentlig... nogenlunde okay, har haft et tilbagedyk her det sidste stykke tid, men ja, på vej op igen til de 3,80, hvor den lå for et kort stykke tid siden. Men ser man tidligere på den, så var der en top i juni måned, også op om de der 3,80. Så det her, det er måske tredje gang af lykkens gang. Det, der er problemet for dem, det er jo, at passagererne ikke rigtig er kommet tilbage på færgerne endnu. Men i og med restriktionerne sådan langsomt lempes, så kan man måske håbe på, at der sker noget i den boldgade. Vi må se, hvad... Men fragtmængderne er i hvert fald stigende, og der er også travlt på de europæiske veje, så det er ikke noget... Det er ikke noget, jeg er bange for der. Det er mere, om man kan få det sidste ben med til at virke. Og så er der jo det, de har et lille logistikben, som også, det har ikke noget fået læst på, men der er havneterminaler og sådan nogle ting, og så det bliver sådan lidt spændende lige at se, hvordan de har klaret sig der. Det er noget, jeg ikke, men ja, det ser spændende ud. Det får du tid til. Ja. Og du er altså aktionær i DFDS, og det skal nu er i transportskuffen, så bliver der spurgt her på vores sms, hvor I jo som altid kan skrive ind her live i programmet med 910 42 42 03 21. Start med at skrive Miu. Og så jeres spørgsmål, der ligger et spørgsmål til NTG Group, som du lige sust hurtigt omkring. Ja. Som jo er altså en pendant til DSV, bare en lidt mindre størrelse, kan vi vel sige. Det kan vi godt. Og som vi jo fik, hvad var det, i 2019, de hoppede på børsen i en børsskal af Neurosearch. Yes. Og som også er med regnskab, de kom i går eftermiddags. Mm. Ja, det er rigtigt. Det var da okay. Jamen, det er det. Altså, nu sætter den sig lige lidt. Det er jo også en aktie, der er buller derudad. Men ser man på tallene, så er det jo gået ufatteligt godt. Så altså, der er et bestyrelsesmedlem, der mener, der træder ud, og der skal jo så findes et nyt. Men altså, det er jo ikke noget, som der får mig til at ryste på hånden i første omgang. Det er Arvin Kolding, der sidder nede for bordet af bestyrelsen. Ja, det er det. Men det var ikke ham, der trådte ud i hvert fald. Ej. Men det ser stadigvæk lovende ud. Måske et lille fald i indtjeningsmarginen, men i forhold til sidste år samtidig, men stadigvæk god omsætningsfremgang og øget bundlinje i det hele taget. Så all in all vil jeg bare sige, at det er det går den rigtige vej i hvert fald. Og teknisk, ja, så ser den spændende. Altså den følger jo slavisk er jo helt forkert at sige, men den følger i hvert fald DSV meget godt. Ja, det var en midcap-selskab, så hvis man synes, at DSV er rent for langt afsted, og som jo kom med en opjustering i går, var det her så en, man kunne tage frem og kigge lidt nærmere på? Nej, den har lige så dyre nøgletal, kan man sige, så det er ikke, fordi du køber noget billigt. Det er, altså, markedet har opdaget selv de mindste selskaber, og radarsystemet fungerer lynhurtigt, så du får ikke noget for ærende her. Det er måske mere i DFDS, hvor der... Men så igen, så kommer du ind og ejer skibene og bilerne og alt det her, hvorimod igen NTG, der har du den lidt mere DSV-orienteret, at det er bare, at det er dig, der sidder og kobler vognmanden sammen med kunden. Så nej, du får ikke noget for ærende her. Bestemt ikke. Det er lige før, du måske betaler en lille smule mere for det. Og det er jo fordi, måske kan den blive købt op, eller de er virkelig på rov for at købe noget op. Så måske kan man igen lægge sig lidt på lur og håbe, at de køber et eller andet firma op igen. De har jo også købt noget, hvor de så bliver nødt til at udvide aktiekapitalen, og så ved man godt nogle gange, hvad der sker, når der kommer sådan en aktietegning, så burde aktiekursen falde lidt tilbage, og så kan man så ligge der og samle op. Så nej, jeg vil sætte den på den lange kandidatbænk, men ikke købe nu. Nej, spørgsmålet er selvfølgelig, hvor man får noget fan i aktiemarkedet. Det kan du stå og spekulere lidt over, for vi skal omkring Ambu, Coloplast og Lundbeck sammen med Søren Lønsoft. Det skal altså på en dag, hvor vi er hjemme har en lang række regnskaber. Vi har været omkring Pandora og Jyske Bank og DFDS og NKT har vi også lige luret lidt på. Og man kan sige, generelt på markedet, så er der i dag fokus på detail. Vi får detailtal fra de amerikanske butikker fra juli måned, og det er altså bilsalget, der sætter sig lidt der, og så får vi også regnskaber fra Walmart, så vidt jeg husker, Home Depot, Target, og så videre i denne her uge, så det kan investorerne muntre sig lidt med. Og du kan være med os her de næste godt 40 minutter, og det kan du på 42 02 03 21. Start med at skrive Miu, og så er det spørgsmål, og så griber jeg dig herinde i studiet. Søren Lønsoft, velkommen til Millionærklubben. Tak for det. Og tak fordi vi har forstyrret dig. Du har en travl regnskabsmorgen, og det har du, fordi du sidder og holder øje med Ambu, som jo er ude med tal her til morgen. De kom jo så med nedjustering i juli. Er der nogle overraskelser i det, der er landet på dit bord her i morges, Søren? Ja, det der kan man sige, altså en del af spændingen omkring udviklingen i kvartalet var jo på forhånd taget ud, som du indgår med offentliggørelse af de forløbige regnskabstal og også en justering af helårsprognosen i starten af juli. Derfor så er, kan man sige, omsætningstallene i store hele på linje med det ventede. Så overrasker man positivt på indtjeningen, faktisk drevet af en lidt bedre end frygtet udvikling i bruttomarginalen og færre omkostninger til distribution, og det til trods for, at transportomkostningerne faktisk er steget væsentligt for Ambu på grund af de logistikudfordringer, der er på containermarkedet i øjeblikket. Men den alt overskyggende overraskelse i regnskabet, det er relateret faktisk til en forsinkelse af lanceringen af et endoskop, faktisk den femte generation af deres lungeundersøgelses endoskop, det er Bronchoscope 5, og i en aktie, som er, eller et selskab, som hvis aktie er værdiansat på forventningerne med høj vækst inden for endoskopforretningen, kan man sige, meldinger om forsinkelser af produkter, noget, der gør investorerne nervøse, og det er også baggrund for, at vi ser det kraftige kursfald, som er hæftet på Ambu-aktien i dag. Sætter lidt over 5% her, PT. Søren Lønsoft, der er jo conference call her midt på formiddagen. Det har alle selskaberne i forbindelse med deres regnskab, hvor ledelsen stiller op til spørgsmål for analytikere. Hvad skal topledelsen sige her hos Ambu for at gyde lidt olie på vandene? At I skal jo fortælle, at der er styr på tingene, at den her forsinkelse følger af en, at der er tænkt over den her forsinkelse, at det ikke er som sådan en produktforsinkelse, men måske mere relateret til markedet, eller hvad, som de også skriver i regnskabet, at det er lidt relateret i forhold til, at de gerne vil have noget connectivity til deres monitor, altså den monitor, som også skal vise, hvad de her endoskoper ligesom undersøger. Mm. Så det er noget af det, der kan mindske usikkerheden blandt investorerne. Og derudover, så skal man jo også snakke lidt om konkurrencen på det endoskopmarked. Der er flere store konkurrenter, som har meldt deres ankomst på det her marked, og også inden for nogle endoskopområder, hvor Ambu venter høj vækst de kommende år, og og som aktien også er værdiansat på. Så der vil være også en opgradering i for, altså en opdatering på hvordan konkurrencen, lanceringen af nye endoskoper inden for nye endoskopiområder udvikler sig. Så det er noget af det, man skal sige måske for at mindske investorernes nervøsitet omkring værdiansættelsen af den her aktie her. Det lyder som om, at man godt kunne få sig en volatil formiddag som aktionær i Ambu-aktien i forbindelse med det her conference call. Søren Løntoft, du har haft en holdanbefaling. Jeg var inde og tjekke på Sydbanks hjemmeside, hvor du skriver og deler dine analyser om de forskellige aktier, du har haft hold, så vidt jeg kan se, de sidste 2 år. Hvad skal der til for at ændre på den anbefaling til et køb? Der skal jeg se, at de her endoskopiområder, eller nye markeder, nye endoskopiområder, som vi overhovedet ikke ved, hvordan vi udvikler sig i fremtiden. Altså man skal være opmærksom på, at de her områder er jo karakteriseret ved brugen af, kan man sige, genbrugelige endoskoper. Ambu kommer ind med engangsendoskoper, og der vil jeg godt lige være sikker på, at de her endoskopiområder rent faktisk konverterer til engangsendoskoper fra de her genbrugelige endoskoper. Der skal jeg egentlig have større vished for, at den konvertering finder sted, før jeg er villig til egentlig at anbefale køb. Og det var jo lidt den historie, der blev hæftet på Ambu i forbindelse med covid-19-spredningen, og som vi måske også stadigvæk hænger lidt ved, det her med indgangs, altså færre smittespredning i stedet for en genanvendelig, eller den historie ligesom går lidt i sig selv igen, Søren Løntoft, det synes jeg fornemmer lidt på dig. Nej, egentlig ikke, fordi det er noget af det, der har drevet salget for Ambu de senere år, og det er rigtigt, der er kæmpe, kæmpe stor fokus for sundhedsmyndighederne på brug af endoskoper, som ikke smitter, og der kan man sige, at et engangsendoskop er unægteligt mere eller mindre smittespredende end et genbrugeligt endoskop, i hvert fald hvis rengøringen af de her genbrugelige endoskoper er besværligt gjort, og det er de i nogle tilfælde. Når det så er sagt, så kan man sige, at der vil stadigvæk være nogle nye områder, som vi egentlig ikke helt er bekendt med, hvordan de her markeder eller de her områder vil udvikle sig, om man fortsat vil gøre brug af de genbrugelige endoskoper på grund af teknologi, eller man vil bruge de her engangsendoskoper på de her nye områder. Og det selvfølgelig har covid-19 måske øget sandsynligheden for, at vi vil se en konvertering. Men hvor stor en konvertering vil vi se, aner vi faktisk ikke helt i øjeblikket. Vi ved heller ikke, hvordan konkurrenterne har tænkt sig at gribe det her an i fremtiden. Så der er altså noget usikkerhed forbundet, men specielt de nye endoskopiområder. Der er rum for fortolkning, sådan kan vi også sige det, når det gælder Ambu. Søren Løntoft, jeg skal lige høre dig en gang nu. Den sætter sig her en 5% her til morgen. Det lyder som om, at det er en fair behandling i forhold til dig. At det skal den længere ned, tror du, eller er vi ligesom, har vi lagt os i en bund her? Det er godt nok svært. Ej, det var ikke helt fair. Jeg ved det godt. Men fair er altså helt fair spørgsmål. Jeg tror som investor, at i Ambu-aktien, der kan man nok se frem til en dag opad og nedadgående retning i rutsjebanen. Der er et conference call, der starter her, som du er inde på, kl. 9.30, og de her conference call har det med at have en påvirkning på aktien, simpelthen fordi værdiansættelsen beror på så høje vækstrater inden for specielt deres endoskopisalg. Og alle meldinger i forbindelse med konkurrence, lancering af nye endoskoper i forbindelse med studier af de her endoskoper, opgraderinger af endoskoper osv., vil have en påvirkning på det. Så det kommer simpelthen an på, hvor nemt ledelsen slipper afsted med det her conference call, at de kritiske spørgsmål, der formentlig vil komme for en del analytikere. Mm-hmm. Ja, Persson vil gerne lige snige et spørgsmål ind til dig. Hvor er det egentlig med konkurrenterne, der laver også de her endoskoper fra, hvor man genbrugelig? Men der er jo også flere, jeg læste, at der var nogle af de amerikanske og andre, der ligesom også er begyndt på de her engangsskoper. Er alle begyndt på de her engangsskoper? Eller hvem er det, der også har taget den her historie? Japanerne der også, eller der amerikanerne? Eller kan du lige tage os igennem branchen sådan lige hurtigt, eller på næste minut? Ja, bare lige give mig... Det er et rigtig godt, godt spørgsmål, Lars. Ja. Men man kan sige, Ambu har jo været first mover på det her inden for lungeendoskopi. Mm. Og der har vi set en række andre konkurrenter komme ind på det her marked. Vi har også set faktisk nogle af de helt store aktører på markedet, Boston Scientific, Olympus, annoncere, at det er et marked, man vil gå ind på med indgangsendoskoper. Mm. Så har vi set inden for andre endoskopiområder, det er det, der hedder duodenumendoskopi, hvor man undersøger i bugspytkirtlen og tolvfingertarmen, hvor FDA har særligt stort fokus på smitterisiko i forbindelse med brug af genbrugelige endoskoper, at man også vil bevæge sig ind på det her marked her. Og det er det endoskopiområde, Hvor man forventer, at der vil finde en kæmpe stor konvertering sted. Spørgsmålet er bare, hvordan konkurrencen udvikler sig. Så er der andre relativt nyere endoskopiområder. Det kunne være inden for mave-tarm-systemet, hvor man ikke helt ved endnu, om hvor stor konverteringen kan være. Og der kan vi også se, at de specielt de store konkurrenter stadigvæk er varsom med at bare melde ud, at der vil man også gå ind med indgangsendoskoper. Man skal også huske på, nogle af de her store konkurrenter, der laver de her genbrugelige endoskoper, sælger, og det er faktisk en stor del af deres omsætning, de relaterer sig til services, relateret til de her genbrugelige endoskoper, altså opgraderinger, opdateringer af systemerne, rengøring og så videre. Og hvis man bare nedlægger de her genbrugelige endoskoper, så vil de store aktører, som har været meget fast knyttet til de her genbrugelige endoskoper, miste noget forretning, fordi de faktisk tjener rigtig, rigtig godt på services i forbindelse med de her genbrugelige endoskoper. Og det er de stadigvæk tilbageholdende med bare at sige, vi går ind på det her engangsendoskopmarked på nogle af de her endoskopimarkeder. Og Ambu er altså forholdsvis en lille spiller, hvis du nu bliver med til de store spillere. Det er jo blandt andet Olympus, det japanske, der jo sidder på, hvad er det, 98% af markedet eller sådan noget, Løntofs? Er det ikke det, vi plejer at ligne? I hvert fald en meget, meget stor del af markedet. Og så kan man jo sige, at det er rigtigt, Ambu er jo en lille spiller. Og det er jo ikke sådan, at vi sidder og forventer, at Ambu vil tage hele markedet langt, langt fra. Men selv små markedsandele for, lad os sige, 5%, 6% af markedet til 7% af markedet, det vil flytte aktiekursen koloenormt. Mm. Aktiekursen ligger altså lige nu bevæget sig omkring de 200, hvor vi har fået conference call skudt i gang, så jeg skal ikke holde på dig så meget længere, så Løntoft, men du er jo, du sidder og holder godt øje med medicinal og medico hos Sydbank, så jeg vil gerne lige tillade mig at smide dig omkring både Coloplast og Lundbeck, som jo altså aflægger tal i morgen. Jeg skal selvfølgelig gøre det ganske kort, men Coloplast, stomi, kontinens, hud og sårpleje. Hvad skal vi forvente os derfra? Ja, vi skal i hvert fald forvente, at man er i stand til at vokse med tocifret organisk vækst i kvartalet. Mm. Vi skulle gerne se en generel markedsbedring for Coloplast. Altså, man kan sige, i tredje kvartal sidste år, som er jo et forskudt regnskabsår, der var Coloplast jo markant negativt påvirket af covid-19. Nedlukninger af samfundet, udskydelse af, kan man sige, procedurer, som måske ikke var livstruende, og som er typisk er der, hvor Coloplast med sine produkter befinder sig. Så der er et nemmere sammenligningsgrundlag, og det, alene det skulle gerne løfte væksten. Men derudover, så skulle vi jo også gerne se Coloplast melde om en underliggende og gradvis bedring i markedsvilkårene, kan man sige, kølvand på genåbningen af mange samfund og udbredelsen af covid-19-vaccinerne. Så det er noget af det, vi vil lægge mærke til. Spørgsmålet er jo så, om den markedsbedring, den underliggende markedsbedring, lever op til forventningerne, eller om den her Delta-virus-variant måske har begrænset den bedring, vi har set inden for hospitalsvæsenet. Mm. Og der måske også ligger en dæmper på det, vi kalder ikke akutte procedurer i sundhedsvæsenet, som kan ramme koloplaster. Det er der noget usikkerhed omkring. Du har også en holdanbefalingsklister på koloplaster, du har haft siden starten af året, så jeg kan spørge dig igen. Hvad skal der til at ændre den til en køb på koloplaster, Søren Løntoft? Der skal man altså helt op og realisere en organisk vækst i nærheden af de 9%. I øjeblikket der ligger der altså en forventning i markedet om en 8% organisk vækst de næste mange, mange år, og også en forbedring af toplinjen. Og Coloplast er et ekstremt veldrevet selskab, vil jeg sige, men også efter min vurdering priset til absolut perfektion. Og det vil sige, hvis vi skal se kursstigninger herfra. Det er jo også noget, der måske har lagt en dæmper på koloplastaktien de senere år. Den her prisning eller prisfastsættelse til perfektion. Så skal koloplastaktien ligesom overperforme det generelle marked, så skal vi altså se vækstniveauer, som overgår de forventninger, der ligger i markedet, og så skal man være i stand til at øge sin lønsomhed. Og så kan man sige, hvad koster det at øge sin toplinjevækst? Hvad koster det at bevæge sig nogle niveauer op på toplinjen? Det kunne godt være investeringer, som måske dæmper den her lønsomhedsfremgang. Og det er ligesom det, der begrænser mit syn på den her aktie. Hmm. Ganske kort omkring Lundbeck, som altså også er i morgen, de kommer med deres tal med Debra Doncha i spidsen. Det er jo pipeline, vi skal kigge på der, og Søren Løntoft. Det er alle de her regnskaber her, du. Og jeg tænker måske specielt, er det Vioptis migræne, som du vil zoome ind på eller høre? Ja, det er i hvert fald et af de midler, der vil få fokus på, ligesom andre, nogle af de, som Lundbeck selv betegner som nøgleprodukter. Tintelix, Sprintelix til behandling af depression, Rixolce til behandling af skizofreni og svær depression, Vioptis til migræne og Abilify, man tænder til skizofreni. Og så det er de her nøgleprodukter, man ligesom vil zoome lidt ind på i kvartalet. Nogle af de her produkter, ikke lige Vioptis, men nogle af de andre, har ligesom været dæmpet vækstmæssigt af, at færre egentlig har bevæget sig til lægen under covid-19. Og det betyder, at der er egentlig forsvundet nogle patienter ud af behandlingen, men der er ikke kommet lige så mange ind. Og det er ligesom dæmpet væksten for de her nøgleprodukter. Og der kunne vi jo godt tænke os at se, at der også finder sådan en underliggende markedsbedring sted for nogle af de her produkter. Og så var jeg til migrænemiddel. Og det bliver også spændende at se, hvordan udrulningen af det her går. Jeg forventer selvfølgelig, at vi ser et accelereret tal i forhold til andet kvartal, men ellers har lanceringen af det her migrænemiddel måske været lidt udfordret af covid-19, som gør det rigtig, rigtig svært for sælgerne at komme ud til lægerne, til specialisterne, og fortælle om det her middel her. Mm. Og det skal blive ganske, ganske spændende at høre Lundbeck kommentere lidt på, hvordan udrulningen går med det her migrænemiddel, og også hvordan konkurrencen er på det her marked. Altså på en skala, nu bliver du ved med at sige spændende, på en skala fra 1-10, hvor spændende er det her regnskab så i morgen for Lundbeck, Søren? Det er nogle rigtig gode spørgsmål. Du kan jo klare det ved jeg. Ja, det kan jeg sagtens. Jeg vil give den en 6-7 stykker. Nå, okay. Jamen, så har vi jo noget at glæde os til i morgen. Ja, altså, det kan godt være, at jeg oversolgte lidt med alle mine spændende. Om det var egentlig bare det, jeg ville frem til. Spændende ord, men altså. Løntoft, det er altid en fornøjelse at have dig med. Tak, fordi du deler din viden. Jeg slipper dig tilbage til Comfort Calls og lige nu går ned med Ambo. Fortsat god handelsdag. Jo, tak og i lige måde. Hej. Og her kommer vi altså omkring dagens regnskab fra Ambo, hvor der lige nu er conference call, og den ligger stadigvæk ved omkring de 200 minus på omkring de 4%. Mm. Coloplast og Lundbeck, som vi også må omkring, det er altså i morgen, de kommer med regnskab. Mm. Nu det var så en skala på en 5-6 stykker på spændingskurven fra 1 til 10. Coloplast har vi jo talt om en del her i Millionærklubben, fordi vi har Lars Svendsen, der er mere heller til den britiske konkurrent Convatec. Vil du kunne sådan nappe til en coloplast? Jamen, det er jo det der, jeg gav i mit nyhedsbrev, gav jeg for lang tid siden en købsanbefaling, og den er jo stedet 22% i år, så jeg tænker også, at vi er ved at være der, hvor at tingene er, altså de er så optimale, og det er også det, Søren Løntoft fra Sydbank er inde på, de er jo simpelthen så optimale i den her forretning, så altså, det er jo begrænsninger, hvor altså, der skal jo virkelig stå et eller andet på side 3, der kan få armene virkelig op over hovedet for analytikerne, og det tror jeg også bliver svært. Så jeg tænker ikke, men kigger man historisk på kursudviklingen, så er det jo sådan en, det er jo den der til, det er jo hjørnestenen i ens portefølje. Den bevæger sig ikke sådan rigtig voldsomt i måske 15, 16 og 17, der får man så udbytte, og så kommer den tilbage i 18, 19 og 20, og sådan. Det er jo sådan en, hvor at, jamen, de gange, man bliver væltet over pinden, så er det jo ikke sådan noget med, at verden er brudt sammen. Så, og kigger vi på aktien, da vi fik, corona, jamen det var jo et blip i forhold til egentlig, når man sådan kigger på det. Den gik for, den gik for hvad, 1000 ned til 800, og inden vi fik set os om i maj måned, så var vi tilbage i 1150, så 1150. Så altså, nej, det er sådan en, som når den en dag falder og har nogle dårlige, så er det sådan, der skal man have penge til at samle op i den, fordi det er sådan en, fundamentsten i ens portefølje, når man bygger det der aktiehus. Det er simpelthen. Hvor skal den ned teknisk, før du siger nu det nu? Jamen altså, nu har jeg jo anbefalet den til mine kunder, jeg håber jo bare, at den drøner derop af, men hver gang den falder ned og måske bryder nogle støttelinjer og sådan noget, så skal man jo sidde på lur som en sulten løve og fange det her. Du kan godt høre det, sådan vi går over et børnesprog, ikke? Nej, men altså, så lad den være lige nu. Hvis man har den, skal man være glad for den, og så kan man håbe, at der er nogen, der sidder og tænker, jeg bliver simpelthen nødt til at købe den, fordi jeg har så mange penge stående, der bare står og griner af mig på min eller andet opsparing, som jeg betaler alt for meget rente af, og så går de ud og køber den, fordi jeg tænker ikke, at det skal være dig eller mig, der skubber til den. Det er fint, Persson. Vi tror, vi har forstået essensen af coloplast. Yes. Og min producer Rasmus visker mig i øret, han har gravet en daytrader frem til os i London. Tom Hårgaard, velkommen til Millionærklubben. Godmorgen. Og vi er i fuld sving her i Danmark og tilbage fra sommerferien og Tjuhai, hvor det går. Masser af volatilitet og hvad ved jeg, tænker jeg. Men der er jo andre, der holder sommerferien. Kan du være med på den? Det er helt, om der er så meget volatilitet, men okay. Altså, hvis man har været på sommerferie og kigget på lænestole eller hvad hedder det, solstole og ingenting i 14 dage, så kan det godt være det, men dem af jer, som har haft næsen i skærmen de sidste 14 dage, de har i hvert fald opfundet et nyt middel til insomnia. Det er, at man skal bare kigge på aktieindekserne eller valutakurserne, for der sker ikke mig. Nej. Det gør der godt nok ikke. Skete der heller ikke noget i går? Nu, jeg så, der var lidt søgning mod de sikre valutaer i forbindelse med, hvad der foregik i Afghanistan. Var det et spil, du var med på? Nej, det var det ikke. Fordi jeg bryder mig egentlig ikke om at snakke om det, fordi jeg kommer til at lyde som en kyniker, som jeg i bund og grund ikke er. Men jeg kan huske, at jeg studerede dengang John F. Kennedy, han blev skudt i november 22. november 1963. Og jeg tænkte, gad vide, hvordan det ville påvirke aktiemarkedet. Og den dag, han blev skudt, der reagerede Dow Jones-indekset meget voldsomt nedad. Men der gik ikke meget mere end den følgende eftermiddag, så var Dow Jones tilbage op over, hvor den havde været, da nyheden brød. Og egentlig er det her, når man er i et bullmarked, som vi er, så bliver dårlige nyheder, som i bund og grund ikke har nogen effekt på aktiernes likviditet, på deres indtjeningsevne, så bliver de bliver meget hurtigt diskonteret, men de bliver meget hurtigt købt op igen. Så et amerikansk præsident, der blev skudt død, det kunne ikke påvirke Dow Jones' opadgående trend. Og hvor forfærdelige nyhederne er, og de er forfærdelige, det skal der ikke herske nogen tvivl om, men det påvirker ikke aktiemarkedet. Og jeg blev spurgt af nogle kollegaer, om jeg troede, at det ville påvirke, og jeg sagde, det, Det tvivler jeg på. Og det lyder så kynisk at sige det, men jeg er ikke overrasket over, at det ikke påvirker, fordi det er ikke det, der kommer til at vælte i et aktiemarked, desværre. Nej, ikke desværre, men jeg håber, det er derfor, jeg forstår, hvad du mener, Tom Hågaard. Tak. Ja, jeg er helt med. Fordi man bliver nødt til at sige, nu har jeg min spekulant hat på, og så bliver jeg nødt til at være på en eller anden, jeg bliver nødt til at agere på en eller anden måde, som måske ikke er så menneskelig. Men det prøver man så ligesom at balancere det, at man er et menneske, og man har det rigtig svært ved at se de billeder, der kommer ud fra Kabul. Så det er en svær, det er lidt af en balancegang at kommentere på, især når man er på en offentlig radio, synes jeg. Det kan jeg godt forstå, men jeg vil gerne bede dig om at holde spekulanthatten på, og vi har haft mange diskussioner. Det gør jeg, og vi har jo diskuteret igennem de sidste 10 år det der med, at du må sætte dine følelser til side, når du tager den hat på og gå i markedet. Når du sidder, skal du sidde og vente på, det bliver september, og vi får lidt sommerferie, og vi ligesom får nogle, ser, hvad der sker med covid-19, og det globale vækstbillede, og hvad gør den amerikanske centralbank? Eller hvad skal du få tiden til at gå med, Tom Hågaard? Jamen, det er et godt spørgsmål. Så for eksempel her til morgen, så blev jeg alligevel sådan reddet lidt med, at jeg havde en lang position i løbet af natten, og den blev så desværre stoppet ud i løbet af natten til et stort tab, og jeg tænkte, nå, for fanden, så skal vi måske ned af i dag. Og så væltede jeg ind i kortpositioner her til morgen, og det gik det også rigtig godt i de første halve time, indtil du ringede. Det er ikke noget med det gør med, at du ringede i øvrigt. Intet, det kan jeg lige have lov at fortælle. Det er ikke noget med dig at gøre. Men nu er DAX'en der tilbage op, der hvor den ligesom startede for en times tid siden, og man tænker, jamen, så bliver det sgu nok sådan en dag igen, som i går, hvor vi vælter nedad, og så vender vi rundt, og så, fordi så finder de ud af, at det er ikke så dårlige nyheder alligevel, og så slutter vi jo stærkt bak. Bare det faktum, at Dow Jones slutter stærkt på en all-time high, S&P 500 slutter på en all-time high, men det er altså indikativt om, at vi er et solidt bullmarked, og den måde, man tjener penge på i et bullmarked, det er, at man holder positionerne, man lader altså ikke ryste, og man prøver at købe the dips, som de siger på engelsk. Mm. Man skal lige vende sig til det. Jeg har faktisk som en del, når jeg sidder og daytrader, Så kommer du ind i forskellige scenarier. Og så for eksempel, når DAX'en nu er her, er den flirter med 16.000, så er det jeg så gør, så kaster jeg mig over historiebøgerne og tænker, okay, jeg skal finde nogle lignende perioder, hvor DAX'en lavede en all-time high, og hvad der så skete i de næste 3-4 måneder. Fordi på en eller anden måde, så gentager markederne sig selv. Musikken gentager sig selv. Det kan godt være, at takten er en lille smule anderledes, måske lidt hurtigere, måske lidt langsommere. Men det er godt lige at minde sig selv om, aha, det var den måde, man tjente penge på i 2015, da DAX lavede en all-time high, eller i 2011. Og det, jeg egentlig forventer over de næste 3-4 måneder, det er, det bliver ligesom, hvad vi har set de sidste 2 dage, Lars. Det er sådan noget, det er 2 skridt frem, og så er det 1,5 skridt tilbage, og så er det 2 skridt frem og 1,5 tilbage. Fordi det bullmarked er, det er sådan den her balance mellem nervøsitet for folk, der tænker, jeg vil ikke blive fanget på toppen her, men omvendt så er der folk, der tænker, jamen jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal sætte mine penge hen. Og det er jo præcis det argument, vi har nu, og så altså er miljøet jo ret gængst. Altså, du har en lempelig finanspolitik, du har lette penge, du har nemt ved at låne penge til ingen renter. Hvor fanden skal pengene ellers gå hen, hvis det ikke er i aktiemarkedet? Det, og man kan sige, og du, da vi havde dig med her i starten af måneden tilbage fra sommerferie, Tom Hågaard, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du tjener penge på at shorte markederne går ned, for så går du som regel rigtig hurtigt, og du sidder lidt og lurer på, at vi skal have en korrektion herinde for den nærmeste fremtid, hvor jeg tror, var det ord, du brugte, inden vi så kan ride afsted på et bullmarked igen. Og nu hører jeg dig sige hele tiden, at vi har et stærkt bullmarked. Holder du fast i, at vi skal have en lidt større korrektion, inden vi fortsætter opad her i efterårsmånederne, eller hvordan? Nej, jeg vil ikke holde fast på det, fordi jeg vil hellere tjene penge, end jeg vil have ret. Så jeg har det sådan, at jeg bliver nødt til at følge, hvad der bare sker på markedet. Og jeg ved godt, og det ved alle, der sidder og lytter til det her program, og har lyttet til det her program i de sidste 8 år, 6 år, 2 år, ved, at folk som jeg, især jeg, godt kan lide at tjene penge, når det går nedad, og elsker at shorte. Så det her marked, hvor det sådan er sneglefart opad, det er ikke noget, der huer mig, det er ikke noget, der passer mig. Men jeg er også hurtigt til at kunne vende om, hvis markedet så begynder at falde. Men indtil videre bliver jeg nødt til at, man bliver nødt til at bide mig selv i læben, og ikke sige noget, og ikke gøre noget, og så prøve at holde kontoen intakt, fordi det har kostet alt for mange penge. Nu skal jeg fortælle dig noget, som virkelig kan få hårene til at rejse, men siden bunden i 2020, der er jeg tabt omkring 45 millioner kroner på at shorte markedet. Og når du så sidder og laver sådan en, hvad man kalder en audit over, hvordan er det gået, hvad kunne du have gjort bedre, hvad kunne du have gjort bedre, jeg er med at love dig for, at det er surt at sidde og se på de tal. Men jeg bliver nødt til at konfrontere mig selv med de tal, fordi jeg kan ikke bare lade det gå i glemmebogen og tro, at det ikke skete, fordi det gjorde det. Og jeg vil helst ikke gentage den lektie, fordi det var penge, jeg egentlig godt kunne have tænkt mig at bruge til noget andet, end at smide efter i kortpositioner, der ikke virker. Om så er det Tesla eller S&P 500 eller Bitcoin eller hvad jeg nu ellers måtte have kastet penge efter. Så det har været en kæmpe lærestreg. Jeg ved godt, at jeg også klarede det godt på vejen nedad, men jeg gav alt for meget væk. Og så på de sidste 12 måneder på den måde har været hårdere for mig, fordi jeg netop har tænkt, burde jeg ikke have været lidt bedre end det. Så det er ligesom historien. Så hver eneste, jeg prøver bare ligesom at krødre den her samtale med noget andet, end skal vi opad, skal vi nedad. Fordi jeg tror også, at mange... Jo, men det var også dejligt at høre en gammel rev som dig, stadigvæk har nogle lærepenge at tjene i markedet. Tom Hårgaard, det var også en lektie at give videre. Ja, Peter? Men Tom, vi andre sidder over i den anden båd, fordi at hver gang, at vi får, når markedet falder, så kan vi jo også se vores modeller og sige, jamen, men alle modeller sagde jo, nu topper det, og nu skal vi ned. Men går vi, altså, vi får jo ikke solgt alle aktierne fra. Vi når jo ikke alle sammen at gå kort, fordi det er noget med, enten så er du til det ene hold, eller også er du til det andet. Der er heller ikke nogen, der sætter sig ned og kigger på en fodboldkamp, og så dem, der vinder. Way, dem er jeg med. Altså, enten så er du med Real Madrid, eller også er du med Barcelona. Du er ikke sådan med dem, der vinder kampen. Jo, det er der måske nogen, der bare går ind og ser fod. Men altså, enten er vi med det ene hold, eller også er vi på det andet hold. Vi kan ikke, hvor folk siger, jamen, kan du ikke bare gå over på det? Nej, det kan man ikke. Spørg en Real Madrid-fan, og man kan bare gå over på Barcelona, eller omvendt. Altså, både Michael Laudrup og hvem der end er forsvundet fra det ene hold over til det andet, de var Judas, når de gjorde. Bare se herhjemme. Undskyld, hvad med Messi? Han har jo ikke været Real Madrid. Nå, det er også en helt anden snak. Men jeg kan følge det 100%. Man kan ikke bare prøve at stige på cyklen den anden vej. Altså, jeg tager højre om. Prøv at stige på cyklen venstre om. Det kan man ikke. Jeg tror, vi har forstået pointen. Godt. Tom Hårgaard, jeg skal nu også spørge dig. Nu var jeg lige at tjekke din... du lever af at være daytrader. Det vil sige, du skal tjene dine egne penge i markedet. Du har også en portefølje her i Millionærklubben, som når det jeg går ind... Det er godt, jeg ikke skal leve af det. Ja, det er sgu da også det, så det er godt, at vi ikke skal leve det. Det ser sgu noget sørgeligt ud for at sige lige ud, men det... Ja, det gør det fandme, du. Ja. Det er med en sørgelig fornøjelse. Ja. Og det kan man selvfølgelig gå ind og kigge ind på Saxo Banks hjemmeside, der ligger alle vores porteføljer. Men ja, man kan også lade være. Jamen, jeg tager mine ord for det. Men du plejer også... Altså, jeg synes, du plejer at ligge, og jeg synes, du leger lidt med de andre forvalter nogle gange sådan i starten af året ved at ligge og performe ret dårligt, og så de sidste 2 måneder, der hiver du lige dig selv op, ikke med nakkehårene, men du hiver dig selv op, og så rykker. Har du nogen planer for den portefølje, Tom Hårgaard, eller har du bare gemt den af vejen? Ja, nej, jeg har selvfølgelig planer. Nå, okay. Helt sikkert. Hvis du ikke kan høre spydighed ind i min stemme. Jeg fornemmede den godt. Skal vi gemme den til næste gang, eller? Ja, lad os. Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg er godt. Det er også min telefon, der ringer på den anden telefon. Jeg har vist et møde nu. Nej, det korte og lange her er, at jeg har ikke noget at være stolt af i år. Virkelig ikke noget at være stolt af i år. Men jeg håber, at jeg kan hive en kat ud af, hvad siger man, en kat ud af hatten, eller en kanin ud af hatten, i den sidste inning, i de sidste par måneder. Og så håbe på at det går lidt bedre. Ja, den kan krasse lidt. Vil du høre, Tom, jeg synes, vi laver en aftale om, at når vi taler sammen i næste uge, så er der en lidt mere specifik plan. Skal vi lave den aftale? Ja, det er en aftale. Det er godt. Tak. God handelsdag. Hej. Godt. Tak. Det lyder ligesom dengang, man gik i folkeskolen, når man ikke rigtig var med på at få afleveret opgaven og sådan noget, og man sad der til forældremøde. Er du så med, Lars, at i næste uge, eller fra fremover, så får du afleveret... I næste uge har hun ikke spist din matematikopgave. Ja, det. Og du har ikke lige glemt den igen, vel? Og så videre, så videre. Nå, okay. Apropos din portefølje, der bliver spurgt lidt her på sms'en. Vi kan lige nå det. Maha Energy. Ja. Det var også en af dem, jeg kan lide at smide i hovedet på dig. Den er der jo stadigvæk, og den gør stadigvæk ondt. Ja, det gør den. Og som jeg også sagde til dig, du spurgte jo også det første, du nærmest sagde, da du... Du siger Jyske Bank til mig, så siger jeg Maha Energy til dig. Det er det. Og så sagde jeg, at Maha Energy kommer jo med regnskab her om et par dage, så jeg lod den ligge og se, om den kunne lave en African Oil, der steg helt vildt ud af boksen, da den kom med regnskab. Så den 23. der er jeg enten en mand, der sidder med armene op over hovedet, eller også så... må jeg gå ned og købe mig en basse for at få noget sødt til den dag, fordi at så ved jeg, om jeg er en glad mand med Maha Energy, eller jeg ikke er. Altså selvfølgelig er olieprisen sådan bombi og har haft en sivende tendens, men selskabet, de har jo tjent penge på grund af den oliepris, der har været, i mine øjne i hvert fald, og slet ikke fulgte med. Altså hvis man lægger en oliekurve og lægger Maha Energy, så er Maha Energy gået vandret, og olie, der var lige et enkelt bump på vejen, men det fladede hurtigt ud. Og så har olieprisen ellers haft en opadgående trend. Så der er et eller andet, der ikke helt stemmer, og det har jeg jo oplevet før. Jeg har jo engang været også inde i et andet Afrika-olieselskab. Så det der olie og mig, det er måske ikke verdens bedste. Så det er også sådan en advarselslampe, vi lige kan tænde her, at Lars Persson og olie. Det, når man ser det i Millionærklubbens portefølje, så kan man tænke, jamen god fornøjelse, hr. Persson. Jeg lader den blive lidt endnu. Ja, du lader den blive, og det er altså den 23. at vi står en streg i sandet med Maha Energy, de kommer med regnskaber. Vi har altså en stor regnskabsmorgen herhjemme, og lige nu er der conference call i Ambo, og det ser ikke for godt ud, eller? Hvor meget falder den, det der vil vide? 4%, altså, så der er jo ikke, den har rettet sig lidt. Til gengæld falder Jyske Bank lidt mere, og de har endda et stort aktieopkøb og sådan noget. Men sådan er det jo nogle gange, når tingene er ligesom priset ind, og vi ved alt, hvad der foregår, jamen så er det svært at overraske. Se ud som om, at DFDS overrasker sig en lille smule mere. Så er der Green Mobility, har jo fået købsanbefaling i går, og jeg mener, det var Pareto, der mente jo, at de skulle jo meget højere, og der var en god fremtidsudsigt, og de er jo også byttet børs. Så den er jo lige pludselig kommet med i karuselsvingene der, så der sker noget. Så er din kurs opdateret, Persson? Ja, det er det der. Okay. Det håber jeg da. Jeg synes bare, jeg er så store sving i Ambo. Undskyld, det er fordi, nu løber tiden fra os. En hektisk morgen, Jyske Bank, Pandora, NKT, altså Ambo ude med metal her til morgen også. DFDS, vi er nået omkring dem alle. I morgen, der griber vi også en stærk regnskabsdag. Der kommer Netcompany, der kommer Matas, Carlsberg, Rågul, og så altså også Lundbæk. Også. Den har du nemlig også. Ja. Rågul og Lundbæk, som vi er omkring med Søren Løntoft her lidt tidligere. Og jeg er her igen i studiet i morgen, og det er sammen med Lars Svendsen og Ole Hansen. Nej, nu. Per Hansen. Det er kun onsdag i morgen. Jeg er sammen med Michael Friis Jørgensen, og vi får Lars Svede med på en telefon og høre, hvad han render og laver PT. Og så gemmer vi altså Lars Svendsen og Per Hansen fra Nordnet til torsdag. Står du og griner af verden? Faktisk lidt. Det er helt okay. Rigtig god handelsdag, og tak fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.